risponpa, inde suscitet amar amortis memoria. Tam funebris pompa, inde suscitet amar amortis, memoria. Recordare et lacrimare simul, quia tamquam flosse valescunt dies tui, trase un velut umbra tempora tua, trance ut velut umbra in vos vivat, vivat ego mortis memoria. In vos vivat, vivat ergo. Vivat ergo mortis memoria. Vivat ergo. In vos vivat, vivat ergo. Vivat ergo mortis memoria. Ut et flentes regimentes vos coronet gloria. Let's go!